الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحد حد. حد المعرف، التعريف، القول الشارح، hepsini söyleyebiliriz. Değil mi? Had nedir? بِأَنَّهُ الْحَدُّ حَدْ. Evet. Heh. فَعَرَّفَ. Oradan alalım. فَعَرَّفَ. Musannifası tarif etti. الْحَدَّ حَدِّ. Tabi metin sahibini okurken الْحَدُّ حَدْ. Şerhle birlikte okuduk mu? فَحَرَّفَ الْمُصَنِّفُ الْحَدَّ بِأَنَّهُ بِأَنَّ الْحَدَّ. Had nedir? Kavlun. Kavlun. Bir kavildir. Evet. Kavlun bir kavildir. Yani mürekkebun. Bir mürekkeptir. Öyle bir mürekkep ki dallun. Delalet edici. Ne üzerine? Ala künhi mahiyeti şey'i. Ala künhi mahiyeti şey'i. Bir şeyin mahiyetinin künhüne, hakikatine, tamam mı? Zatiyatına, bir şeyin hakikatine, zatiyatına, künhüne delalet eden, evet, delalet eden mürekkeptir. Yani kavlun bir söz, bir söz ki yuşrahu bihi, onunla şerh ediliyor. Şerh ediliyor. Müfredün minel müfredat-i tasavvuriyeti el külliyeti el cüziyeti. Külli veya cüz'i olan, tamam mı? Cüz'i veya külli olan tasavvurattan, tasavvuri müfretlerden bir müfret kendisiyle açıklanıyor, vuzuha kavuşturuluyor. Ne için? Lifadetil muhatabi, muhataba ifade etsin diye. Neyi ifade etsin muhataba? Neyi bildirsin? Tasavvura hâzel müfredi, o müfredin tasavvurunu, suretlenmesini, şekillenmesini, bi künhihi ve hakikatihi, künhiyle, hakikatiyle, zatiyatıyla, evveyat da o külli veya cüzi olan tasavvuri müfretlerden bir müfret, kendisiyle açıklanan bir mürekkep. Ama ne için açıklanıyor? Li'ifadetihi. Li'ifadetihi. Li'ifadetil muhatabi. Muhataba bildirsin. Neyi bildirsin, ifadesi? Temyizehu. Onun ayrılmasını. Amma adahu temyizen kamilen. Tam bir ayrımla diğer mahiyetlerden ne yapsın? Ayrımını ifade etsin için. O zaman demek ki ne anlaşıldı buradan? Hudut var, rusum var. Evet. Tamam. Vehve. Vehve. Yani el haddu bihâdet ta'rifi yekûn muarrifen. Evet. Yekûn muarrifen. Bu had ile, bu ta'rif ile yapılan had muarriftir. İnkâne eğer olursa ta'rifen ta'rif ile. Yani ta'rifen lil mahiyetil mezküre. O zikredilen mahiyet için tarif olursa ne ile? Ha, ne ile? Bi mecmu'i zatiyyati, bütün zatiyatıyla. Yani o tarifin, o tanımın içerisinde bütün zatiyat varsa, değil mi? Zatiyatı için alıyorsa efendim fe haddün tamın, fe huve haddün tam. Ona ne denir? Haddi tam denir. Ve inkâne ta'rifen lil mahiyeti. Eğer ki o muarrif mahiyet için bir tarif, ama neyle olan bir tarif? Bi ba'dıha, bi ba'dıha, bi ba'dı zâtiyat. Zâtiyatın bir kısmıyla. Evet, cinsi garip var ama cinsi garibi var ama cinsi ba'idi var ama faslı garibi var. Değil mi? Veyahut da işte hep araziyat var. O zaman fenakısun. şey yanlış dedim. Mesela cismi natık. Faslı ba'id şey faslı karib cinsi ba'idten meydana geliyor. Cinsi ba'id var. El insanu insan cismun natikun. Değil mi? Ne var orada? Cinsi ba'idi var. Cismiyet. Hayvaniyet. Hayvaniyetin üstü cisim. Tamam. Cisimdir. O bir zatiyattır. Tamam. Ondan sonra yine zatiyattan fasıl var. Natıkiyet. Bu da faslık garibidir. Cinsi ba'id. Cinsi ba'id ve faslı karipten meydana gelirse o zaman da haddi nakıs oluyor. Tamam. Ve inkâne eğer olursa o tarif tarifen lil mahiyeti bi ba'dıha bi ba'dı zâtiyyâti yani zâtiyyâtin mecmu'iyle değil bir kısmıyla olursa fe nakısu. O zaman fe haddün nakıs. Haddi nakıs oluyor. Tamam. Peki, fekemnuhu hadden, fekemnuhu, yani bu haddin had ile tesmiye edilmesinin sebebi, değil mi? Fekemnuhu hadden demesinin için, yani bununla işaret ediyor, ila vecihi tesmiyeti bil haddi, he? Had ile isimlendirilmesinin sebebi ne işaret? Fekemnuhu, fekemnul haddi, yani fetesmiyetul haddi hadden, hadde haddenmesinin sebebi fekevnuhu hadden had olması niçindir? Li'ennehu evet. Fekevnuhu hadden had diye isimlendirilmiş olması evet. Sabitun li'ennehu sabitun li'ennehu likevni evet li'ennehu mani'un li'ennehu çünkü o yani o kavil o mürekkep o tarif edilen şeyin hakikatine, zatiyatına delalet eden o mürekkep mani'un yemne'u, yemmen ediyor. Manidir. Neye manidir? An duhulil agyari an duhulil agyari fihi. O kavlin içerisinde agyarın dahil olmasına manidir. Onun için başka bir şey girme. El insanu hayvanun natikun. El insanu cismun natikun. El insanu hayvanun natikun. İnsan nedir? Hayvan natıktır. Tamam. El insanu cismun natikun. Ne olmaz? Gayrisi bunun içine girmez. Feras girmez, himar girmez. Tamam, hiçbiri giremez. Vel haddu hat. Şimdi evet. Peki had vel haddu had fil lügati sözlükte had nedir? El men'u. Men'u etmek demek. Hadde had denmesin demek ki lügavi anlamıyla da nesi var? Bir irtibatı var yani ilişkisi var. Niye? Çünkü had öyle bir şeydir ki ağyarın duhulünü men eder. Evet. Ve tamamuhu peki haddin tam olması ve nuksanuhu haddin noksan olması, haddi tam olması, haddi noksan olması ne itibarladır? Bi'itibari zatiyyati. Zatiyyati itibariyledir. Yani bi'itibari zatiyyati bi'ihtimali zatiyyati ve ademiha. Zatiyyati şamil olması, zatiyyati şamil olmaması. Zatiyyatın tamamına şamil olduysa yani her ikisi de garip ise haddi tamdır. Evet. Her ikisi garip değil. Biri ba'id, biri garip. O zaman da nakıstır. Tamam? Öyleyse. Fel haddü tammu. Haddi tam. Haddi tam. Tamam. Fel haddü tammu. Şimdi fel haddü tammu o şarihin ibaresidir. Fel haddü tammu. Kel hayvan natık diyecek yani. Ha. Tamam. Kel hayvan natık. Fel haddü tammu. Haddi tam ne gibidir? Kel hayvanın natık. O araya giren ne? O cümle itiraziye. Haddi tamın tarifidir yani. Tamam. Ya da istihdam yaparsın. Ve o yani o haddi tam ellezî yeterakkebu الذي يتركب من جنس الشيء من جنس الشيء وفصله القريبين من جنس الشيء من جنس تركب من جنس الشيء bir şeyin cinsinden ve faslihi ve faslından öyle cins ve fasıl ki el garibeyni cinsi garip fasli garip tamam evet. Anlaşıldı evet. Şimdi mantıkçılar diyorlar ki enne ta'rife tarif izeştemele ala tamami zatiyati şey bir şeyin bütün zatilerini şamil oluyorsa el muarrafin o tarifi yapılan fehu ekmelu ta'arif ve etemmuha tariflerin en kamil en tamam olanıdır. Ve metakane kezalik her bütün zatiyatı içine almış yani cinsi garibini fasl-ı garibini içine almış fehu indehum fehu indel menatıka yüsemma bil haddi tam. Ona haddi tam deniyor. Ve ile iştemele ala bazı zatiyyat-ı şeyin muarraf. O tarifi yapılan şeyin zatilerinden bazısını içine almış. Mesela onun zatisine hayvani. Cisim onun cinsi baididir. Evet. Tamam. Ve kâne hüvellezî fasale şeyel muarraf. Ama o muarraf olan şeyi gene faslediyor, ayırıyor. Ve meyyezev an gayrihi fehu indehum yakavu fil mertebeti saniye. İkinci mertebede dundur. Ve yutlikûne aleyhi isme el haddin nakıs. Ona haddu nakıs diyorlar. Tamam mı? Ona haddi nakıs diyorlar. Tamam. Anladık. Şimdi öbürleri de gelecek biraz. فَالْحَدُّ التَّامُ öyleyse haddi tam كَالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ hayvanı natık insanın bütün zatilerini ne yapıyor? İçine alıyor. Faslı garibini ve cinsi garibini içine alıyor. مِنْ نِسْبَةِ اِلَى الْاِنْسَانِ insana nispetle وَلِذَا وَلِأَجْلِ وَلِأَجْلِ تَرْكِيبِ الْمُعَرِّفِ an cinsi şey'i ve faslihi el garibeyni. Tamam? Ve lida ve li ecli terakkubil muarrifi ta'rif meydana geldiğinden dolayı. Neyden? Min cinsi şey'i ve faslihi el garibeyni. Faslı garibi ve cinsi garibinden meydana geldiğini kâle musannif dedi. Ve huve o yani el mürekkebul mezkûr şu zikredilen mürekkep el hayvanı natık el haddü tammu haddi tamdır. Anlaşıldı mı? Yani biştimali zatiyyatı biştimali mecmu'i zatiyyatı bütün zatiyyatı şamil olduğundan tamdır. Haddi zatiyyat mezkûr olduğu için. Tamam. Yani ağyar buraya ne yapmaz? Dahil olamaz. Feres girmez. Hamar girmez. Vel haddün nâkısu. Haddü nâkıs. Evet o müptedadır. Haberi ne? Vel haddün nâkısu. Kel cismin nâtıkî. Tamam mı? Kel cismin nâtıkî. El cismin nâtık haddü nâkıstır. Bin nisbeti ilel insan. İnsan. O araya giren nedir? Cümle itirazi o. Tariftir yani. Tamam. Tanımıdır onu. Anlıyorsun. Heh. Evet. وَالْحَدُّ النَّاقِسُ evet, haddı nakıs كَالْجِسْمِ النَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى insan وَهُوَ o haddı nakıs da nedir? اَلَّذ۪ي يَتَرَكَّبُ اَلَّذ۪ي ol bir muarrif ki يَتَرَكَّبُ terakküp ediyor يَكُنُ مُرَكَّبًا mürekkep oluyor min cinsihi الْبَعِيدِ min cinsil ba'id değil, min cinsihi o şeyin cinsinden ki Öyleceğiz ki el-ba'idi. O muzafının sıfatı. Min cinsihi el-ba'idi ve faslihi el-karibi. Tamam. Cinsi ba'id, faslu karibden meydana gelen haddi nakıs. Ne gibi olucudur? Kel cismin natıkı, cismin natık gibi olucudur. Tamam. Bin nisbeti ilel insani. Bin nisbeti nispetle, kime nispetle? İlel insani, insana nispetle. Cismi natık deniyor buna da. Tamam. El insanı ma, el insanı cismun natıkun. Haddi nakıstır bu da. Evet. Şimdi tarifi yaparken Musannif Hazretleri buyurdu ki, değil mi? El-haddün nakız. Evet. El-haddün nakız. El-haddün nakız. Ve huvellezî yeterekkebu min cinsihil ba'idi ve faslihil karibi dedi. Musannif Hazretleri burada demedi ki ve huvellezî yedüllü alâ ennet ta'rife bil fasli fakat. He? Öyle demedi yani. Evet. Ve innema lem yakul. Ve innema lem yakul. Muhakkak musannif demedi. Ev bi faslihi. Ev bi faslihi fakat. Ev bi faslihi fakat. Yani veya sadece faslıyla terekküp eden. Tamam mı? Yani cinsi ba'id faslı garibiyle veya sadece faslıyla demedi. Yani tarifi böyle yapmadı yani. Kennatıkı mesela natık gibi. Yani haddi nakıs el haddü nakıs ve haddi nakıs neyle olucudur? Bir faslı fakat sadece faslıyla olucudur. Sadece fasılla haddi nakıs olucudur. Ne gibi? Kennatık. Natık dedin mi bu da faslı şeydir. Haddi nakıstır. Fi tarifil insan. Ala ma kalu bazı müelliflerin dediği gibi. Binaen ala ma kalu. Bazı müellifler böyle demişler. Haddi nakısı tarif ederken demişler ki efendim el haddi nakıs hadden yekunu olur. Bi faslihi fakat ken natıkı fi tarifi bin nisbeti ile insan. İnsan nispetle natık. Natık nedir? Efendim haddi nakız. Niye? Niçin böyle diyorlar? Lene natıka. Çünkü natık nedir? Mürekkebun ma'na. Natık tektir ama aslında mürekkeptir. Değil mi? Lene natıka. Çünkü natık denen şey mürekkebun ma'na. Çünkü ne demektir? Şeyun lehun nutku. Hayvanun lehun nutku. Değil mi? En natık ma hu? Natık ne? Şeyun lehun nutku. Değil mi? Hayvanın lehun nutku. Kendinden nutku olan canlı. Değil mi? Kendinden nutku olan şey demektir. Vel i'tibaru itibar da neye olucudur? Lil maani manaları olucudur. Evet. Tamam orayı düzeltin ibareyi. Vel i'tibaru itibar lil maani manalara itibar manalara olucu olduğuna göre o zaman en natık demek de haddi nakıstır. Ne yapmamışsın? Cinsi zikretmemişsin. Sadece faslı ile haddi nakıs meydana gelecektir. Böyle demişti ama musannif böyle demedi. Musannif ne dedi? Ellezî yeterekkebu min cinsihil ba'idi ve faslihil garibi dedi. Değil mi? Haddi nakıstır. Kel cismin natık bin nisbeti ile insan dedi. Peki. Anlaşıldı bu. Fe inkâne eğer olursa ma'nâhu onun manası yani natıkın manası olursa cismun ev cevherun cisim cevher lehun nutku tamam mı? Kendisi için nutuk bulunan cisim veya cevher ve nahvehu manası bunun gibi olursa ve nahvehu Tamam mı? Cismun cevherun, tamam mı? Cismun cevherun, cismun cevherun lehun nutku, he? İnsanın mahiyeti için diyor yani. Diyor ki olsa ki cismun lehun nutku, yani en natık, natık mürekkep ya, tevil et. Cismun lehun nutku, cevherun lehun nutku olursa ve nahvehu, veya manası bunun gibi olursa, kâne olur o zaman natık, kel cismin natıkı bi aynihi. Tamam mı? Yani kel cismin natık, el cismin natık gibi olur. Fî kevni hadden nakıs. Yani haddi nakıs olmakta. Niye? Çünkü cisim mukadderdir, cevher mukadderdir. Yani. Tamam mı? Veya şey ündesi. Evet. Şey ündersen o zaman had olmaz. O zaman resm olur yani. Tamam mı? Bak cismun cevherun, cismun cevherun oldu mu? Cismun cevherun, evet, evet. Veya işte zatun, bir zat ki, bir zat ki lehun nutku, onun nutku var. En natıkın tevhili böyle olursa kâne olur kel cismin natık. O zaman cismin natık gibi olur. Cismin natıka ne demiştik? Haddi nakıs. Haddi nakıs. Tamam. Bi aynihi. Bi aynihi cismin natık gibi olur. Ve inkâne bi ma'nâhu, eğer o en natık kelimesinin manası en natık dedin, bunun manası ise olursa, ne olursa manası, şeyün lehun nutk. Şeyün lehu en nutk. Şeyün lehun nutk. Tamam mı? Ve nahve, veya bunun benzeri olursa, mesela nasıl? Maşin lehun nutku. Müteneffisun lehun nutku. O zaman lem yekün hadden. Lem yekün olmaz bu natık. Ne olmaz? Hadden hadd olmaz. Niye hadd olmuyor? Lienne şeyiyete. Çünkü şeyiyet, bak vücut değil o. Değil mi? Şeyiyet, efendim maşilik veya da teneffüs, bunlar arızatün. Bunlar arızdır. Arızatün lil mahiyetil insaniye. Yani insan mahiyetine arız olan şeylerdir. Dolayısıyla arız olan şeyler olduğuna göre arizi ile yapılan tarifte ne oluyordu? Hat olmuyordu. Ne oluyordu? Resim. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Ve rasmu resim eyvan. Şimdi geldik resme. Ve rasmu resim eyvan. Kel haddi had gibi kısmani. İki kısımdır. Tammun. El evvelu rasmun tammun. Ve sani ikincisi rasmun nakısun. Tamam. Rasmun tam, resmi nakıs. Lennel mezkura fihi. Lennel mezkura. Zira zikredilen fihi. Bak şimdi. Eğer zikredilen o resimde, yani resim yoluyla olan tanıtımda, tarifte, resim tarifiyle olanda, eğer zikredilen inkâne lehu, inkâne olursa lehu o şey için, cinsen gariben, cinsi garip olursa, mesela kel hayvan dahik, kel hayvan dahik, bak araziyat girdi, dahik girdi işin içine, resm oldu. Ama nasıl resim? Tam. Niye? Çünkü cins var orada bak. Cinsen gariben, mukayyeden ve kayıtlanmış. Neyle kayıtlanmış? Bima yuhassisuhu. O şeyi, o cinsi tahsis eden. Onu tahsis eden, onu özelleştiren bir şey. Dahik mesela. O zaman fehve tammun. Fehve rasmun tammun. O resmi tamdır. Niye? Niye resim dendi buna? Likevnihi, likevnihi o resim eseran, neticedir. Netice olduğundan dolayı yüsemma rasmen. Ona resim deniyor. Ve likevnihi müşabiyen bilhad. Hadde benzeyiyor. Yani cinsi var ya orada. He? O cins de o cins de onu hususileştiren bir şeyle beraber kayıtlanmış. El hayvanu dahik. Değil mi? El hayvanu dahik. Dahik nedir? Hassadır. Değil mi? Ha. O işte hadde benzediği için de evet müşabin bil hadit tammi fi zalike, bu hususta, değil mi? Fi zalike, bu hususta fi kevnihi cinsen, ha, cinsi garip mukayyeden bima yuhasisuhu yani. Heh, bu hususta haddi tamam benzediğinden dolayı da yüsemma tamamen. Ondan dolayı da ne deniyor? Tam diye isimlendiriliyor. Tamam. Peki ve illem yekün kezalike. Ve illem yekün eğer değil ise ve illem yekün olmazsa yani ve illem yekün el mezkur fir rasmi resimde zikredilen değil ise yani huvel cinsel karibel mukayyet bima yuhassisuhu cinsi hususileştiren bir şey yani hassayla kayıtlı olan cinsi karip değil ise yani cinsi karip ve o cinsi karibi hususileştiren dahik gibi yani hassayla beraber değil ise yani belkânel mezkûr fihi bilakis orada zikredilen huvel cinsül ba'id cinsi ba'id ise değil mi? Cinsi ba'id ise el cismun natık mesela cismun natık olduğu zaman da bak cismun natık ne oluyor? Haddi nakıs oluyor. Resm olmaz. Değil mi? Nahtiyattan meydana geliyor. Cismi natık. Haddi nakıs oluyor o. O zaman ne oluyor? Haddi nakıs oluyor. Tamam. Yani hassayı getirirsek cisme. Fakat eğer orada cisim mezkür değil ise mesela el maşi ala kademeyhi iki ayağı üzerine yürüyen bu ne oldu? Resmi nakıs. Fe nakısın, fe ve rasmın nakısın. Linuksani, o resim noksan olduğu için antilket temamiyeti. Tamam. Yani antilkel müşabeheti. Müşabehetten yani ne oluyor? Noksandır yani müşabehetten noksan. Li'aleme zikri cinsil garibi. Cinsil garip orada ne yapılmamış? Zikredilmediği için. Fer rasmı tam. Resmi tam. Ben de diyorum rahat.